а металеві урни хапав, люто вивертав у розверзнуте гузно машини, хто горила. На дві ставки він у них чи що? Я безрадісно розглядав цього роздягненого до пояса Кінг-Конга. Жіноча задниця на правому плечі не була найнепристойнішою наколкою його тіла. Крім порнографії, там красувались орли, павуки і русалки. По правді кажучи, такого страшного здоровила стрінеш рідко. Квадратна стрижена голова з випнутою мавп'ячою напівсферою в нижній половині пики майже без шиї сиділа на плечах мертвого розмаху. Кулак завбільшки зо два моїх. Симпатяга. «Притормози, підар, щоб твою мать!» – загарчав горила, і коли машина миттєво стала ніби вкопана, з гуркотом швергонув у неї дві урни сміття, і раптом, невідомо звідки, перед ним виріс худенький Андрій Іванович. «Я вимагаю, вибачайтеся негайно перед дівчиною, за лайку в її присутності!» Голос майже дідка тремтів. Він показував сухарлявою рукою на власницю цокотливих каблучків, можливо, якусь вожату. Хвостиком біляве волосся, котра намагалася чим скоріше проскочити машину з переляканим шофером і кошмарним горилою. «А хулі мені!» – вирячив свинцеві баньки здоровило. Та враз змінив тон на миролюбніший. «Ладно, мадам, ізвініть!» – повернувся до рішучого Андрія Івановича. «А таких, як ти, сморчок галімий, я опускав на зоні. Да січас мені не вмасть. Пользуйся, придурок, твій празник!» Він минав мене, смердячи потом. Майже пройшовши, повернув казан голови. «Дай бацилу, брат!» Без особливого задоволення простягнув йому пачку. Подивився, як сигарету витягали волохаті товсті пальці з витатуйованими перснями, і мені захотілося блювати. Годували, роботи не було. Я годинами вилежувався на мулькій ріні пляжу, і мені не хотілося нічого. Термометр у тіні показував 54 градуси. Веселий татарин, водій хлібовоза, невесело говорив, що такої спеки не знав зроду. Дітей не випускали на пляж довше, ніж на півгодини, щоб не вгоріли. А мені що? Шкура витримує. Я ні від чого не втік. Моя страшна зневіра була зі мною, ніжилася на пекучій ріні, і плювати їй було на небувалу спеку. Жилося ж нормально колись. Начитався книжок і вірив у любов. Не в кохання, а саме ширше – любов. Ще місяць тому я розчарувався в усьому – в жінках і друзях, і ні вітчизни, ні світу, ні села, ні міста. Хто я? Селюк до кісткового мозку, який села, по суті, не бачив, прожив у місті. Я не свій і там, і там. За що мені любити місто? За його брехливість і лицемірність? За модно прикинутих жлобів, вся зверхність котрих у язике, що зведений ними до десятка слів типу «що», «де», «када», «гля» і «бля». Таке мудило, сівши на лавці поїзду метро, обов'язково розкине свої ножищі, мало матня не репне, займе своїм м'ясом три місця і з задоволенням дивитиметься нахабним поглядом на згорблену бабцю, що стоятиме над ним із торбами. «Чого сюди понаєхали агрономи?» Мурло рангом вище ніколи не говоритиме по сотовому телефону десь у приміщенні. Воно обов'язково виприться зі слухавкою на вулицю, щоб усі бачили його крутого і проникались повагою. А ця стара інтелігенція, бабця у вицвілій шляпки, припхається в заводську їдальню із судком, підкреслюючи кожною фразою, що вона мало не з Рюриковичів, і при цьому складає недоїдки. Ет. «Видите ли, собачки, а які в біса собаці, коли в тебе очі голодом світяться, либонь три дні їла сухарі з водою?» Так говорить всередині селюк, розлючений нещадним сонцем. «Може, тобі ближче село?» – скалиться мені городянин. «Ні, мені не ближче село, бо нічого рідного я вже в ньому не знайду. Воно випльовує, відригує мене, я й там не свій. Нема мені села, нема. А те, що є...» Я знаю надто добре, і воно обридло. Сільрада з вицвілим прапором, танк на облупленому постаменті з двозначним написом «Воїнам-визволителям від фашистів села до Монтіївки». Самогон, сало, гній, дві газети, які приходять на клуб, районна і центральна. Діалоги, що в них важко брати участь, не пристосувавшись. Вражаючі діалоги. «Чи воно пішов? Шерепетен? «Та ні, Штундулин.